Modern Sabahlar başlıyor. Bir radyoda Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8.12 oldu saatimiz. Huzurlarınızda Oktay Demirci, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın, günaydın, günaydın. Sizlere de günaydın. Yine camın öteki tarafında olan bir diğer arkadaşınız vardı Fahir Bey. Nerede o? O arkadaşımız... Öyle bir... Camın öte yanı. Camın öte yanı, evet. Diyoruz. Sizin öyle bir belgeseliniz vardı. Evet. Camın öte yanı diye. İkinci belgeselim bu. Evet. İlki camın iki yanıydı. İki yanıydı, evet. Öte yanı diye oldu. O eserlerimizde kopya çektiğiniz söyleniyor, doğru mu? Birbirinden kopya çekerim. Anladım. Eserlerimin hepsi birbirimin kopyasıdır. Hatta kopyesidir de denebilir. Teşekkürler lütfen. O arkadaşı inşallah bugün rast geliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Kısmet falan meselesi konuşmaya başlamışsınız anladığım kadarıyla. İnşallah maşallah diyoruz. Diyoruz evet. İnşallah maşallah derken bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Haftaya tekrar birlikte oluncaya dek hoşçakalın. Güneşte patlamalar oluyor Fahir. Aman patlasın da güneşte olsun. Oktay bize patlamasın bu güneş patlama. Evet, bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir programda 4-5 kez sona geldiğimiz zamanlar oluyor. Bana mısın demiyoruz. Güneşte son 4 yılın en büyük patlaması meydana geldi. Gene banka hesaplarımızı boşaltmamız mı gerekiyormuş? Öyle bir şey mi vardı güneş patlamalarında? O manyetik alan etkisi falan filan hep böyle bankamatikler, işte elektronik cihazlar, ortamlar falan fıstık. Vallahi çok doğru. Doğru. Bütün haberleşmeler falan hepsi aksayacak demiş uzmanlar. Oktay senin bankada ne kadar paran varsa bana bugün EFT veyahut da aynı şey desek havale yaparsan. Tüm dinleyicilerimize de söylüyorum. Bugün bana birer EFT, az sonra ben bugün programımızda şifre olarak benim hesap numaramı vereyim. Oraya bakayım, bugün ne perşembe. Bugün Fahir'in hesabı verecek, yarın benim hesabım. Ne gün patlıyor Oktay bu arada? Önceki gün patlamış ya. Ben yani, diyorum abi, ben bir şey söyleyeyim mi? Dün banka hesaplarımı kontrol ettim. Çok hakikaten belki sizin için ben önemli... Ben sana para yatırmıştım Fahir. Gelmiş mi o? Hadi ya. Ha. O muymuş? 35 lira yatırmıştım. Sağ ol. O ne içindi? İşte öyle bir şey gelmiş. İçinden ya. Gelen bir yani çünkü... Bizim fazla... kiralıklarımız vardı sevgili dinleyiciler. Kiralıklarımızdan akar 35 lira. Benim çünkü hesabımda şey olunca, böyle küsuratlı şey olunca aklımda tutamıyorum. Ben de atıyorum, hiç sevmem. Sevmiyorum yani, öyle şey oluyor. Sana göndermiştim. Geldi mi o? Bir ben bir bakayım. Ona bir bak. Gelmiş olması bakarak lazım. Bakarak olayım Oktay. Onu bir daha alabilirsem. 30 lira alsak da olur. Önceki gün patlamış Fahir. Evet. Saat gece yarısı bak. 3.56. Ben bir şey söyleyeyim mi? O gece çok huzursuz yattım ben Oktay. O gece nasıl huzursuz yattım? Yani dün gece değil, ondan önceki gece. Evet, yattığım yeri beğenmedim. Dön sağa, dön sola. Sabahı sabah ettim. İyi mi? Demek çok iyi yapmışsın Fahir. Birebir yani güneş patlamasına zaten uzmanlar bunu diyor. Yani güneş patlamasıyla mücadele için sabah sabah etmeniz lazım demiş. Ama çok uzmanlar. Vallahi bak içime doğmuş. Demek ki şey adamım ya, kalbi temiz adamım. Güneş patlamalarını falan bile hisseder oldum. Vallahi ya. Hiç kimse fark etmedi. Bir tek sen fark etmişsin Fahir. Yani bu benim hayvansı özelliğimin ne safhaya vardığının en güzel kanıtı. Hayvansı özelliklerinden birinin desek evet. Herhalde daha doğru bir tabir olsa tabir gerek. Kullanmış oluruz. Türkiye saatiyle 3.56'da meydana gelen bu kuvvetli tipteki... Sabaha karşı 3.56. Sabaha karşı evet. Tam senin huysuzlandığın saatler. Yemin ediyorum tam huysuzlandığım saat. Dünyaya doğru yöneldiği ve haberleşmeyi olumsuz etkileyebileceği belirtiyorum. Yani güneşte patlıyor, dünyaya doğru geliyor. Güneşte patlıyor, bu bize patlıyor aynı zamanda. Aynen öyle. NASA'nın SDO diye uzay aracı var biliyorsun. Vardır canım, bir sürü NASA'nın bir sürü aracı vardır. Orada 500 personel çalışıyor. Her vardır, onlara da araba veriyorlardır hususi. Tabii şey evet, araba veriyorlar, mesela, sticker veriyorlar, yemek bir şey. Bu konulara da girelim mi? Mesela 06 NS 001. Bu nedir? NASA'nın başı. Bir kafa olan. Veya işte öyle devam ediyordur bir şekilde diye tahmin ediyorum. Mesela 06 SB 01. O ne? O da NASA'nın ikinci adamı. Herhalde tahmin ediyorum. Onu da yedekte bekletiyorum. Hayır yani sabah sabah garip garip şeyler getiriyorsun ya. Herkesin aklına. Allah Allah, ben ne herkes dedim benim aklıma. Yoğun mor ötesi radyasyon dalgasını kaydetmiş. Yoğun mor ötesi. Mor ötesi. Yoğun demiş. Yoğun. Ay sevgili dinleyiciler. Ay bir saniye durun. Ay çatlayacağız. Ay. Ne oldu ya, tık tık tık tık başladı. Şey yok ki, ne oldu, neye geldi bunlar? Ay Ege'nin yokluğunda bir gezdireyim dedim sabahleyin atları. Abi gezdirme, ne olur biz yayındayken gezmesinler ya. Ondan başka sonra adımız çıkıyor. Bütün gün yayılmıyorlar mı zaten? Atlar yayılır mı? Atlar mı? Ne nasıl yani? Bir bakayım. Kuş sesleri ovalara yayılır. Atlarla ilgili bir şey var mı? Hızlı hızlı geç biraz. Ali Baba'yı da söyle. Onu da söyle bakalım orada var. Kuzucuklar taze çimenler. Kuzucuklar taze çimenler. Yeşillenmiş ağaçlarda yapraklar. Yok abi atlarla ilgili bir şey yok. Yoramlar gibi topraklar. Ya mesela inekler gidiyor. Oktay galiba var. Bir telefon çalıyor. Atlar mı? Atlar geliyormuş. Atların sahibi arıyor. Çünkü biz bakıcılık yapıyoruz ya. Ne oldu, bir canın sıkıldı falan. Bir benim canım sıkıldı. Sinyal sesini duyunca bir canın sıkıldı. Manyel sesini duyunca. Ha. Ne oldu? Bir saniye. Öyle olunca. Sevgili dinleyiciler, bazı şeyleri de yeni keşfediyoruz. Evet. Bir saniye. Günaydın efendim. Ya ne ara dedim mi? Günaydın. Ha. Merhaba. Huhu. Alo. Alo, merhabalar hanımefendi, günaydın. Merhaba, günaydın. Gönen konuşacaktı ama. Gönen, evet. Sizin bilginiz dahilinde aradı değil mi Gönen kardeşimiz? Yoksa sizin telefonunuzu alıp orayı burayı mı arıyor? Yok hayır, ben aramıştım ama direkt yayına katılınca onu uzattım. Tamam. Ay, ben de çok sevinmiştim. İlk 9 numaradan birine kayıtlı diye radyo attı. Nasıl sevinmiştim? Ya aslına bakarsanız son arananlarımız da hep var da. Var mı? Son arananlar. Evet, var. Ay ne kadar güzel son arananlar radyo öttü. Evet evet. Ay, siz vallahi kimsiniz hanımefendi? Gönen'in annesi. Gönen'in annesi. Özgül. Özgül. Evet. Özgül Hanım. O zaman biz Gönen'le konuşalım eğer konuşma havası varsa Gönen'in. Tamam edeyim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Gönen. Ayo Gönen. Ne yapıyorsun ba? İyiyim. Ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun ba? Ben çok güzel senaryo bir esprisi yapıyorum. Ne esprisi yapıyorsun? Senar Gül Bayrak. Terazi Bayrak. Şenon Gül Bayrak. Fahir. Terazi Bayrak ne ya? Fahir'in anladığına bak. Evet Gönelciğim, o zaman bir dakika şu fonumuzu falan hepsini bir kısalım, yok edelim, seni dinleyelim. Buyurun. Seni dinliyoruz. Şenol Gül Bayrak esprisini yapayım mı şimdi? Hadi yap, hadi hep beraber. Şimdi de Şenol Gül Bayrak esprisi. Hadi. Etlerim sallandı. Etlerim sallandı diyor Gönel. Gönel kaç yaşındasın sen? 5. 5 yaşındasın. Maşallah ya. Ne yapıyorsunuz peki şimdi, okula mı götürüyor annen seni? Evet. Kreş, hangi kreşe gidiyorsun? Nasrettin Hoca kreşine gidiyorum diyorsun. Bir kreş değil benim bildiğim ama. Çocuğu kandırıyorlar demek ki. Şey ama tabii git canım, orası en hakikaten Ankara'nın en güzide kreşlerinden bir tanesi yani. Şey yapacağız. Gönel de güzide diye konuşma Fahir. Evet ya. Doğum günün kutlu olsun. Doğum teşekkürler. Ah Ege'cim teşekkürler. Ay, teşekkür. en çok kimi seviyorsun? Ege'yi mi Oktay'ı mı? Oktay. Ne peki, kadar, bak ne Oktay'ı kadar mı seviyorsun, Fahir'i mi? Hayır. Peki Fahir'i mi seviyorsun, Ege'yi mi? Ege. İşte çok anladım. Güzel. Espri. Espri. Valla gören süper Gönen bir var. İnsan mısınız? Valla 5 yaşında bu süperlik maşallah. Lupa girdi. Lupa girdi. Sistemi lupa soktu Gören. Gönen'in annesi. Gönen'in annesi. Huhu. Alo. Melek gibi bir insan ya, yetiştiriyorsunuz. Helal olsun yetiştirdiğiniz çocuğa diyorum yani. Yani şu... Teşekkürler, sağ olun. Sizin acayip hayranınız. Her sabah dinliyoruz yolda. Valla biz de onun hayranı olduk. Teşekkür ederiz. Ege'yi de çok seviyordu. Doğum günüydü Ege'nin. Evet, bizi de çok sevdiğini biz anladık yalnız. Evet evet, hepinizi çok seviyor. Ama Oktay'ı seviyor galiba. Ay canım benim. Ama yani ne kadar akıllı bir çocuk. Bak yani hemen... Çok vaziyetledi hemen, bizi ya. Hemen vaziyetledi yani. Üçlü ülkenin arasında gerçekten. Aman bu çocuğa dikkat diyorum ben. Evet. Yani tamam. Bunu söylemeyin ama, tamam mı Özgür Hanım? Fahir'in tamam. Bunu dediğin. Tamam. Görüşmek peki, üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi yayınlar. Teşekkürler lütfen. Teşekkürler lütfen derken bir yayının daha sonuna geliyor mu? Hayır, hayır, hayır sevgili dinleyiciler. Hayır, hayır, hayır. Tabii ki sonuna gelmiyoruz. Bakınız sizin için çok özel derlediğimiz bir ne olur derlenene ne demek? Lady Gaga'nın yüzünde boynuz çıkmış. Sevgili dinleyiciler, az sonra Lady Gaga'nın boynunda boynuz çıkmış. Yüzünde boynuz çıkmış. Oktay, atlarla girmek istemiyorum, o yüzden ya direkt ben reklama girmek. Boynuz taktım. Atlarla başladık ya ikinci bölümümüze. Evet, ikinci bölüm. Atlarla başlayan bölüm ne şekil bitecek onu da merak ediyoruz doğrusu. Evet sevgili Oktay, ne diyordun en son çocuk yetiştirilmesi sanatında bir ilk? Biz oraya nasıl girmiştik onu da anlamadım. Ne konusunu açmıştınız da oradan biz küçük Gönenç'le konuştuk. Gönenle. Gönenç. Yani Gönenç. Benim Gönen'im anlamında. Benim Gönen'im anlamında kullandım. Gönenç. Gönen'le konuştuk da Lady Gaga diyorduk. Ne çocuk yetiştirmesi ya? Lady Gaga'da şey çıktı diyordun. Gönen'le Lady Gaga'yı da aynı cümle içinde kullandırttın yani bana. Yani ama bir daha nerede kullanacak çocuk? Doğru. Nerede dese ki bugün radyoda Lady Gaga ile benim ismim yan yana geçiyor. Haksız mı? Haklı. Haklı. Nasrettin Hoca'nın neydi işte? Nasrettin Hoca kültür merkezinde kreşe gidiyormuş. Evet. Orada herhalde o şekil. Ya da annesi mi kandırıyor bilmiyorum. O çocuk da kandırılacak tarafı yok. Onu da söyleyeyim annesine. Tabii yani. Canım cin gibi ya. Cin gibi maşallah. Cin gibi çocuk. Hepimizi parmağında oynatır. Sulu götürür, susuz getirir. Ama oynatsın be. Oynatsın be. Oynarım sonuçta ben yani. Sonuçta iyi niyetli bir çocuk olduğu, bir genç olduğu belli yani. İyi niyet. Ben ilk başta onu böyle şeyle şiveli konuşarak bir kafasını bulandırayım dedim. Ne yapıyorsun ba falan diye konuştum. Hiç şey yapmadı. Hiç olmadı. Hiç. Ne dediğin anlaşılmıyor bile demedi bana. Neyse. Kibar. Kibar bir insan. Kibarırsın. Yetiştirmeyle ilgili bir şey. Herhalde. Lady Gaga ile ilgili bir haber gün var. Gün geçmiyor ki gibi. Sevgili dinleyiciler Lady Gaga. Boynuz taktırmış alnına, yüzüne ve omuzlarına. Neresine taktıracaktı başka? Yüzün ama vatka tipi bir şey değil Fahir. Bayağı yüzüne. İleriye yönelik mi? İleriye yönelik. İleriye yönelik. Dur bakayım bunun üzerine Leno'da. Leno kim? Jay Leno. Bütün program boyunca Gaga'nın boynuzları ile uğraşmış. Herhangi erotik bir şey var mı? Ha, şovda evet. Nasıl yapmış bunu bilmiyorum ama herhangi bir öyle bir erotizm dediğin şey boynuz deyince erotizm şey değişiyor ama Oktay, boynuz deyince aklıma direkt erotizmden başka bir şey gelmiyor. Sonuçta genç kardeşlerimiz şu anda yolda olduğu için şey yapamıyorum ama tabii hepimiz anladık. Yani o şey uçan atın neydi adı? Pegasus muydu? Pegasus. Neydi? Mesela onda boynuz vardır değil mi? Var. Var. Mesela en erotik gelen şeylerden biri mi? Ne kadar güzel yani. En erotik şeylerden biri başka boynuzlu mesela. Ama tek boynuz aslında ben. Böyle haber mi olur ya? Bu Lady Gaga'nın ilk vukuatı da değil. Lady Gaga daha önce de etten kıyafet giymiş ve donla Paris'te alışverişe çıkmıştı yazıyor haberde. Böyle mi koydu? Lady Gaga bu senin ilk vukuatın da değil. Gazetede öyle yazılır mı ya? Donla Paris'te alışverişe çıkmış diye. Yalnızca çamaşırıyla falan yaz. Bir İç şey çamaşırıyla yaz. De ya. Don dedim hakikaten haberde don diye geçmez ya. Etten kıyafet giymiş demiş. Etten kıyafet. Etten adeta etten duvar örmüşlerdi. Böyle bir şey yani. Bakalım boynuzu da taktırdı kendine. Daha dur bakalım ne boynuzlar diyecek bu Lady Gaga. Daha dur. Sen daha dur. Aa, Guti ile Sabah Tümer hakkında dedikodular var. Aman ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Ne derler? Guti'ye hayırlı uğurlu olsun. Benim bir ara böyle bir Sabah Tümer şeyim vardı biliyorsun. Hı hı. Biliyoruz. Ben hatırlatmak istemedim onu. Ya ben bıraktım ben. Çünkü çok unutmak oldum. İstiyorsundur falan diye ama unuttum sen kendi kendine. Hayır. Ne yapıyorsun şimdi böyle şeyleri? Şimdi o Sabah Tümer hep otururken konuşuyor ya. Guti'de herhalde o zaman sohbet edince şey oldu böyle bir. Belki başka bir şey bulmuştur canım. Ha? Ne biliyorsun? İspanya basınında. Aşk söylentileri diyorsun. Tabii İspanya basınında geçiyor. Beşiktaş'ın süperstarı Guti. Peki Guti sana yemeğe çıkma teklif etse kabul eder misin etmez misin? Bana çıkma şey teklif etse mi? Çıkma değil ya yemeğe çıkma teklif tamam ediyor. Tamam işte gidelim bir yerlere falan mı dese? Seninle gidelim yemek yemek. Gitmeyeyim ya. Hayır, Sabah Tümer'e kurduğu cümlenin tamamı. Seninle yemek yemek istiyorum diye. Nerede yiyeceğiz derim ben. Yani hani yiyeceğimiz şeye tamam canım, sen konsantre olacağımı anlasın. Al götür kaledeki otlucuya götür yani. Of o zaman giderim. Bırak Guti. Yani önemli değil. Vallahi, giderim yani. Kaç şiş yersin biliyor musun? Ve şey dersin. Lavaş getirmeyin. Hiç lavaş getirmeyin. Tabii öyledir zaten. Lavaş getirmeyin. Bol soğan getir derim ben. Guti ile gidelim. Bastırsın. Program boyunca da çapkın baktı demiş. Guti'de de ben bir çapkınlık göremiyorum. Geçen gün de bir böyle bir Japon bir kızla. Şimdi öyle deyince ben ırkçı konumuna düşmedim değil mi Oktay? Yo, hayır, Japon hayır. Kız diyebiliyorum değil mi? Tabii sen daha duyarlısın ya. Ya tabii diyebilirsin. Zenci kız diyebiliyor muyum? Yani Demesen de, kız desen de olur. Ha. Ama ben tanımlama açısından diyorum. Genç bir kız desen de genç olur. Genç bir yani. Kız. Hı. Japon asıllı olduğunu tahmin ettiğimiz. Ne kadar güzel. Ha. Bak oldu. Oldu. Şimdi güzel bir cümle koydum. Evet. Ötekileştirmeden. Onunla yemekteydi. Bu da tanımamak için bir şapkalar gözüküyor. Hiç yani ne bir affedersiniz ne bir erotizm ne bir romantizm efendime söyleyeyim ne bir bitizmli bir şey daha söyle. Erotizm, romantizm. Erotizm. Bulamadık ya. Bulamadık ya. Bulamadık. İşte hay Allah. Neyse hiçbir şey yok öyle. Adam da yakışıklı falan gibi de durmuyor açıkçası. Ya bazı sanatçılarımızda da var ya böyle mesela işte evlilik mi var? Bilmem ne klibinde oynayan işte mankenle arası çok yakın falan filan diye bazı sanatçılarımızda böyle özellikle yapılıyor. Evlilik mi var falan diye soruyor. Canı sıkılarak cevap veriyor sanatçı. Yani biraz reklam şeyi bunlar. Ona ne denir? Canı sıkık denir. Canı sıkık. Biraz böyle reklam ilişkisi gibi geliyor bana o tip şeyler. Sabah Tümer'le mi diyorsun? Yok, Sabah Tümer Guti için söylemiyorum da yani o klip için işte o genç kız Guti ile genç kız yani Guti'nin. Sabah Tümer'i bu arada benim bildiğim kadarıyla bir şeyi var. Sevgisi var mı? Bir sevgilisi var. Diyebiliyorum derler. El Mundo Guti CNN Türk'ün sunucusuyla canlı yayında flört etti demiş. Tabii Sabah Tümer'i izlemedikleri için sadece Guti ile böyle bir ama yani olmayabilir. Ondan sonra program boyunca çapkın çapkın baktı demiş. Bir çapkın çapkın bakar mısın bana Oktay? Bunun ben nasıl bakıldığı bakayım? Konusunda hiçbir fikrim yok. Bir çapkın çapkın bak. Yani ben nasıl söyleyeyim hani yiyecek gibi hazır bıyıklar da var aslında tam zamanı ya. Bu yağış dokunmadan. Nasıl? Ya bu yağ dokunursa hani bakışla. Tamamen bakış. He. Bu mu? Böyle mi vay? Ha o şey. Dur bir dakika şöyle. Valla içim hop hop etti. Ha. Bu mu? Sen bak bakayım. Ben bakamıyorum bilmiyorum nasıl bakıldığını. Bana birisi tarif etsin bakmaya çalışayım. Yani yiyecek gibi bakayım sana istiyorsan. Tamam bir bak. Olmuyor Fahir bu ya. Ya bakamıyorsun yani böyle bak. Bu karnı aç adam bakışı. Karnı aç. Hani yani ha bana bakmışsın ha dönere. Bir daha bak bakayım. Hakikaten karnı. Sevgili dinleyiciler kusura bakmayın şu anda bir bakış çalışması yapıyoruz ama. Tabii radyoda bir ilk gerçekleşiyor. Evet evet. Neyse hayırlısı olsun ya bu Guti ile Sabah Tümer yani Sabah'a da aşk olsun diyorum. Benim bu o dönemlerde burada o kadar aşk şeylerime çığlıklarıma hiç ses vermeyen Sabah Tümer. Bakıyorum Guti bir yemeğe çıkmaya teklif edince El Mundo'larda Melmundo'larda aşk olsun Sabah aşk olsun yalnız, Guti diyorum. Heyecanlı yalnız Sabah Tümer'de ben izlemedim bu programı ama burada fotoğrafları var. Sabah Tümer öyle konukları gelince biraz heyecanlanıyor. Öyle derken? Yani böyle işte genç yakışıklı ve yani hoş görünümlü beyleri gördüğü zaman heyecanlanıyor. Yani heyecanlanıyor dedim mutlu oluyor ya. Karizma ile ilgili de haberler var bu arada bugün. Karizma da yarın mı konuk olacakmış? Beşiktaş'ın bütün futbolcuları vallahi şey ya yıldız statüsünde hepsi. Ama öyle değil mi Oktay? Hakikaten Portekiz öyle. Milli takımı deyince karizmasını sayıyorsun affedersin. Bir arkadaş daha gelmişti neydi o? Neydi o çocuğun adı? Nobre mi? Nobre değil ya. Ağlabay. Ali. Aa ya işte Beşiktaş'a hakim olamamanın getirdiği. Almeyda mıydı? Almeyda. Ege olsaydı burada kesin söylerdi diyecektim de. Vallahi da söylerseydi acayip bozulurdum. Bütün spor dünyasını bırakırdım yani. Onlar da çok üzülürdü eminim. Dur bakayım basın toplantısına katılmış Karizma'da. Onlar ve İbrahim Üzülmez vakasına ne diyorlarmış? Yorum yapmamışlar. Hassas konu Fahir. Nasıl hassas konu? Hassas. İçeriden zaten kimsenin yorum yaptığını ben görmedim de. Takılarıyla dikkat çekmiş Karizma'da. O da mı takı tasarımına vallahi başlamış Muhteşem Süleyman'dan sonra? Gazeteler şey yapıyoruz yani. Ne takısı var kaç lira? Ben biraz takı ondan seviyorum. Bahsetmek ben istiyorum. Ben de takı seviyordum bir ara ama şimdi hiç takamıyorum ya. Ne seviyorsun Fahir? Ben hiç şey yapmadım. Takı ya seviyorum ben yani. Bir kolyem vardı senin onu çıkardın. İyi kolyem oldu bence. Kolyem vardı, küpem bence vardı. Bence çok iyi oldu. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bilekliğim var. Ondan sonra çok güzel bilekliğim var. Kolyem var, küpem var, bilekliğim var. Hep bunlar yaşanmış şeyler. Pelin'in küpeleri var, kulakları var. Kulaklık mı? Onu da takıyoruz daha böyle nezih partileri falan giderken. Ay Karizma'dan gelen açıklamalar var. İşte kaptan olmayı çok isterim demiş. Ondan kıp, sonra kıp kıp kıp kıp diye kıp, ama kıp daha dakika bir gol bir ya insanlar hani şey derler ki cenazenin üstünden bile birkaç gün. Ya sormuşlardır Fahir. Yani şimdi biz izlemediğimiz için şey yapmayalım. Valla kaptan olmayı istiyor musunuz? Diye böyle araya şey mi söyle? Tabi isterim şey falan dediyse. Abi sen ne alıyordun? Ben döner ekmek içini çıkartsın soğan da koydurma. Sen diyorsun. Abi ben de aynısından. Bu arada kaptanlık istiyor musun? İstiyorum abi. Bu mu? Bu kadar arayasın. Ya dün bir bugün iki ya. Daha dün ayrıldı adam. Olmuştur ya. Olmuştur. Neyse biz takılarına bakalım. Ben 15 euro diye görmüştüm. küpesi 15 bin euroymuş. 15 euroluğu biz takacağız herhalde işte, Oktay. Ben de niye bu haber oluyor falan demiştim. Şimdi tekrar gazeteyi açınca gördüm ki 15 bin euro. Şimdi haber olması oldu. Mantıklı geldi mantıklı, bana da. Mantıklı tabii ki. Küpesini ondan sonra ha, yüzüğünü. Yeri geliyor ama şey de öyle oluyordu. Bak başkan bilmem kim mesela. Başkan bilmem kim deyince. Başkan? Başkan mesela. Başkan Aziz Yıldırım. Hayır öyle değil ya. Kulüp başkanı mı? Yok kulüp başkanı değil ya. Amerika... Başkanı. Obama mı? Obama değil ya, Obama değil, o değil, öbürü ya, öbürü. Şeyin adı neydi ya? George Washington mı? Bir önce Bill Clinton. Bill Clinton mesela işte 7 dolarlık saat kullanıyordu falan evet. filan diye öyle. Onlara haber oluyor. 15 Doğru. euroluk da o kadar para, önemli olan öyle parası varken 15 euroluk şey takabilmek. İşte bakmıyorlar, özel yapım falan filan diye zaten ayrı ayrı yazmışlar. Cenevre yapımı küpeymiş, pırlanta, fiyatı 15 bin euro. Cenevre. Şey işçiliğinde, takı tasarımında ve işçilikte bir numara. Lider marka Cenevre. Zaten Cenevre'de bir çakı var, bir de küpe var diye biliyorum ben. İki tamam. şey var diye biliyorum. Onlardan bir tanesinde şey yapmış. Yüzüğü, pırlanta özel yapım yine. Değeri kaç? Pırlanta, yüzük. Yüzük bugün nereden baksan? Ne kadar abi? Nohut kadar mı taşı? Ne kadar? Yok söyle. Bayağı büyük. Şu kadar. Hep aynı şeyi gösteriyorum. Öyle bir bakliyat yok ya. Var ya. O kadar büyüklükte bir bakliyatla tanımlar mısın bana? Hmm. Bana öyle bir bakliyat söyle. Pırasa başı. Ha. Pırasa başı kadar. Pırasayı da bakliyat ettiğiniz helal olsun size. Ne yapayım, elimizde olan şeylerden bahsediyorum. Anda pırasa başı kadar şey. 15 bin euroymuş yine yüzükte. Daha o zaman şey kullanmışlar onda. Kırık mırık bir sürü şey. Suntalan mı? Ya bir sürü ıvır zıvır taş kullanmışlar. Öyle 15 bin euro falan hikaye onlar. Vallahi bilmiyorum artık, pırlanta diyor Fahir. Saati bir şey marka. Pırlanta taşlarla dizayn edilmiş. Değeri... Oktay bizde şey yaptın ha, tam fakir adam yaptın. Vallahi ha. Ne bileyim, yazmışlar işte, kolyesi var. Ama mavi altınmış. Ama tamam canım. Telefonunu nereden görmüşler? Telefonunu da yazmışlar. Abi bizim telefonları görmüşler mi acaba? 20 bin euro vererek pırlanta kaplanmış. Aman ne olacak, al en uyduruk telefonun üstüne iki tane taş koy, al sana 20 bin euro. Zaten bir telefonu hakikaten niye pahalı şey yapmak için, niye pırlanta piyasadaki en pahalı yaptırıyorsun ya? Affedersin, şu anda piyasada bulunmayan sözleşmeli şey telefonu varsa o zaman konuşsun. Ben öyle bir durumum olsa masif kaplatırım ben bütün telefonu melefonu. Masif. Var masiften Oktay. Güzel şey var mı ya? Var. Nasıl? Nasıl? Masifli telefon diye bir şey var mı? Ne yapacağım pırlantayı ya? Seviyordur abi, bazısı öyle taşlı maçlı seviyor işte, mobilyalarda da kullanıyorlar ya, bazısı taş, ne alakası var diyorsun, taşla mobilyanın ne alakası var diyorsun. Adam seviyor demek ki, yani ne yapacaksın? İçinde kalmış. Doğru. Doğru, onu da şey yapmamak lazım. Onu da şey yapmamak lazım. Hoyrat davranmamak lazım Oktay. Doğru. Doğru. O kadar o zaman. Ne diyorsun? Besatçı'ya bir oyuncu daha geliyor. Ciddi olamazsın. Vallahi bir ya. Biz giremedik bir ya. Bir biz giremedik. Bıyık da bıraktım ben. Senin yolundan gidip. Oktay ben denedim onu, olmuyormuş bıyıkla. Ne bileyim, sende olmadı da ben de belki acaba dedim şey olur mu? Ama şey çok havalıydı o dönem. Herkes soruyordu. Ya işte bir yeni proje var deyip. Niyeyse yalnız oyuncu zannediyorlar ya, değil direkt mi? Direkt tabii canım, bıyık bırakıyor. Çünkü bir insan niye bıyık bırakabilir ki? Kesin bir yani zoraki bir şeyi vardır. Behzat Ç'de Beyazıt Öztürk misafir oyuncu olarak tamam geliyorum demiş. Ne oldu, niye canı sıkıldı Fahir? Ya o zaman bir esprisi kalmadı ya, ben de gireyim diyordum da. Doğru. Ya buradan sesleniyorum ya, lütfen ya, bizi çok mağdur ettiniz ya. Mağdur ettiniz bizi çok. Hiç oynatmıyorsunuz bizi. Durup dururken mağdur dışarıda olduk. Hakikaten şey yapan çocuk, böyle ağzını suya akan çocuk kıvamında kaldık ya. Ne bileyim, orada bir günlüğüne de olsa, bir günlük de olsa hepimiz şey olsak, oynasak değil mi? Oktay benim sinirlerim çok bozuldu. O yüzden ben bir kendimi şey dinlemeden gelemeyeceğim. Müsekin alalım birer tane, gel. Müsekin dediğim bir bardak su. Divizi veya Sweet Serendipity dinlemeden ben kendime gelemeyeceğim gibi hissediyorum. Kusura bakmazsın değil mi? Ne demek yani, ya? Yani kimsenin hmm. gücüne gitmesin, bu sizle alakalı değil. Tamamen benle alakalı. Gagalıyor. Hmm. Ne yepası Oktay? Alarm veriyorum ben burada, sen yepa diyorsun ya. Abi seviniyorum. Alarm vermeye de bilirdin sonuç olarak. Ha öyle de öyle de seviniyorum yani. Ha neyle ilgili? Kızılay bölgesindekilere karşı, Kızılay bölgesindekilere karşı değil. Onlara karşı herhangi bir şey yok. Onları uyarmak istiyorum Kızılay bölgesindekileri. Bugün yolu Kızılay'dan geçecek olanlar herkesi, dikkat diyebilir miyiz? Aman dikkat, ve bundan sonra geçecekler de aa, dikkat. Aa ben geçeceğim Fahir. Vallahi Oktay bir hakikaten. Saat verebiliyor musun şu saatler arası? Veremiyorum, gün de veremiyorum. Ama geçerken dikkat edin. Yani bayağı bir dikkat edin. Şey boğalar, vahşi boğalar Kızılay'a inecek. Nasıl? Abici var ya? Dün domates festivali Kızılay'a mı geliyor? Hayır hayır. Dün bir milletvekili meclise boğa getirdi. Biliyorsun bu işte ithal et falan fıstık uygulamasını protesto etmek ben için. Ben onu gördüm de televizyonda. Gördün mü? Milletvekili mi getirmiş milletvekili, onu anlamadım. Tabii tamam. CHP Ardahan milletvekili Ensar Öğüt getirdi. Tamam. Memleketten getirdi. Herkes memleketten illa kayısı mayısı getirecek diye bir kaydı yok. Boğası meşhursa boğasını getirecek. Doğru. Ondan sonra ithal et uygulamasını protesto için getirdi. Meclis bahçesine sokmaya çalıştı. Olmaz falan dediler. Ve şöyle bir tehditte bulunmuş, üreticiye sahip çıkılmazsa binlerce boğayı Kızılay'a salacağız demiş. Polisler de tabii bilmiyorlar boğayla nasıl mücadele edileceğini. Nasıl yani mücadele edeceğini? Kurban bayramından kurban bayramına işte televizyonda gördüğün kadarıyla. Bunun bir eğitimini almıyorsun ki Oktay. Abi bir de binlerce, suyla. Suyla. Nasıl suyla? Tazikli suyla. Ben iyi suyla. Hayvan çünkü şey oluyor, tazikli, sakinleşiyor. Nasıl bilmiyorlar abi, nasıl bilinmez mi ya? Yani zaten ne var? Bir şeyle mücadele etmek için elde belli şeyler var. Biber gazı, tazikli su. Yumurta yok, yumurta olmaz. Olmaz. Ondan sonra sütle mücadele edeceksin sen bunu. Yumurtayla mesela şemsiye diyebiliyorum ben bugüne kadar ama. Ha, zehir panzehir, yumurta, şemsiye. Evet, ama sütle nasıl mücadele edilir onu bilmiyorum. Bu mesela üniversite sınavlarında falan sorulabilecek sorulara giriyor. Aşağıdakilerden hangisi, hangi ikili? Bir sorar mısın? Bir sorar mısın Fahir? Hangisi? Evet. Mesela aşağıdaki ikililerden hangisi yukarıdaki gibidir? Yukarıda yazıyor. Yumurta şemsiye yazıyor. Aşağıda. Teşekkür ederiz. Ya beni niye almıyorlar bu soru bankası şeyine? Ben onu anlamıyorum. Ya evet, biraz fırsat verirse bayağı başarılı olurum diye düşünüyorum. Şimdi birden sorunca insan hazırlayamıyor da. Soru hazırlayan ekibe mi diyorsun? Evet. Sıkılırsın Fahir. Çıkartmıyorlar onları. Çıkartmıyorlar. Salmıyorlar artık. Güzel salmasınlar. Biz sorular, birbirimize yeteriz. Arkadaşlar biz hepimiz biriz, birbirimize yeteriz diye. Orada çok güzel bir şey. Lideriniz benim derim. Efendim? Ne alakası var? Tamam sizsiniz der oradakiler. Allah! Aman! Aman be! Hayda! Yine ödümüz patladı. Ödümüz patladı. Aa! Yine bugün niye çubuklu formanda geldin stüdyoya? Hayırdır Ege? Hayırdır? Senin hangi rüzgar? Fenerbahçelilere destek olmak için. Bugün de Fenerbahçelilere. Fenerbahçe formasıyla geldi bugün de. Çubuklu Fenerbahçe forması. O eski. Evet. Yarın da Selçuk'un galiba forması bu. Yarın çubuklu. Selçuk Yula'nın. Yarın Galatasaray'ın hangi formasını giyeceksin? Gene çubuklu mu yoksa parçalı mı? Parçalı formayı giyeceğim. Parçalı formayı. Kimin parçalı forması? Kimin parçası? Metin, Ali, Feyyaz diyoruz. Prekazi'nin parçalı forması diyoruz. Yani. Hakikaten bugün çıta çok yüksek programdaki. Evet sevgili dinleyiciler. Spor dolu. Doğru ifadelerle başlayalım. Kızılay boğaları sanmış. Kızılay'dan geçtin mi? Kızılay'dan geçmedim. Ne boğası varmış ya? Hayır, bizim esprimizi şey mi yapmışlar? Efendim evet. Biz at salmıyoruz ki, bizimki değişik. Boğa salıyoruz mu demişler. Valla vahşi boğaları salacaklarmış ya. Ya vahşi boğa diye bir şey ne bu, demek? Barcelona'daki eğlenceyi mi? Boğa sezonu açıldı falan. Ya orada gene 3-5 tane binlerce boğayı saracağız demiş. Binlerce boğa salacağız dedi işte. Öyle bir sokak yani. Yok. Bir kere boğalar örgütlenip aynı yönde koşamaz Kızılay'da. Öyle bir şey yok ki. Bir yerde sola dönüş yoktur diyor. Bir şey diyor. Ne bilecek boğa onu? Ben sana söyleyeyim. Döner yani sola. Kızılay'dan onun meclise doğru sürerken o alt geçide girer bunlar. Orada top oradan başında. Yok be. Oradan sol taraftan. Akay tarafından. O meclise gidiyoruz diye bambaşka saçma sapan bir yerlere çıkarlar. Çok zor canım, ilk defa giden. En büyük sorun da bu bence. Çünkü boğalar da Ardahan'dan geldiği için bilmiyorlar. Ankara'nın da yabancısı. Yabancısı. Ankaralı bir boğa koymak lazım başlarına, yol göstersin. Ankaralı genç boğalar. Bakalım ki. Genç boğa. Genç boğalar rahatsız. Peki kim sürecekmiş şeyi? Değil. Boğaları? Boğalar sürülmüyor. Boğalar biliyorsun. Sürülmez. Evet. Boğa. Nasıl ya, boğa bir kovboya sürer. İhtiyaç var abi. Boğa sürer sürülmez. Bir kovboya ihtiyaç yok mu? Vallahi zamanında benim çizmelerime bu kadar tepki gösterilmeseydi herhalde o kovboyu çok aramazdık ama bugün vardır Ankara'da o çizmeleri. Kovboy mu olacaktın Ege? Kovboy olacaktım ama çizme yok. Kovboy çizmesi kovboyu nasıl olacak? Ne olacak olmayacak. Dindinozorlardan sonra bugün de kovboylarla aynı bilmecelere selam durduk. Selam durduk bir kez daha sevgili dinleyenler. Selam durduk herkese. O zaman bu saatimizi isterseniz Pet Shop Boys'la sonuçlandıralım. Ne dersiniz? Haydi. Gençler. Şu gençlerin nabzını çok iyi tutuyorsun Fahir. Gençler Pet Shop Boys'le ver. Hadi bakalım gençler. Gagalıyor. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. Şu anda yayın var mı yok mu onu kestiremiyoruz. Teknik bir sıkıntımız olabilir. Podcast'e yönelik devam ediyoruz aslında bir taraftan. Podcast olduğu zaman da bazı organlarımızı rahatça telaffuz edebilme şansımız var ama yine de ne olur ne olmaz diyerek yayın şey organlarımızı, en azından yayın organlarımızı korumak için herkes kendisi telaffuz etsin. Bizim de ağzımızı bozmayın sabah sabah Luke Skywalker diyoruz ve hey yavrum hey diyerek gündeme dönüyoruz. Buyursunlar efendim. Timuçin Esen. Timuçin sevgili Timuçin ya. Hırsız poliste bayılıyordum ona ya sevgili Timuçin. Başka bir yerde daha söyle bayıldın. Timuçin Esen filmi vardı ya onunla bayılmıştım. Dur ya o bir hırsız polisten sonra bir yerde oynamadı ki başka ya. İşte ben de bir hatırlayamadım da ondan sordum ya Timuçin Esen. Timuçin Esen nerede oynadı diye soralım dinleyicilerimize, hem dinleyen var mı onu da anlarız. Dinleyen var mı derken? Ha bizi dinleyen. Timuçin Esen'in yani, daha doğrusu yayınımız nerede dinlenebiliyor diye de bir şey yaparız. Timuçin Esen hırsız polis dışında nerede karşımıza çıktı sevgili dinleyiciler? Telefonumuz 210-30-30. Valla İstanbul'da bizim karşımıza çıktı Oktay'la. Normalde cayır cayır yanması gereken bu telefon. Aa valla dinliyorlarmış meğer. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nermin ben. Nermin Hanım. Hoş geldiniz. Nermin Hanım. Hoş bulduk. Sesi kısayım. Şimdi düzeldi. Yayını radyodan alabiliyorum. Öyle mi? Alabiliyor musunuz? Nerede oturuyorsunuz Nermin Hanım? Aşağı Ayrancı'da. Aşağı Ayrancı'da. Peki efendim. Hemen alalım Timuçin Esen'le ilgili. Gönül yarası. Gönül yarası. Doğru ya. Seviyor musunuz Nermin Hanım Timuçin Esen'i? Çok. Ya çok çok düzgün bir insana benziyor hakikaten. Bir de bir magazincilerle bu olayı olmuştu, hatırlıyor musun? Magazinciler evet. Ve polislerle. Polislerle olmamıştı. Polislerle yere yatırdı dövdü ya adamcağızın magazincilerin gaz vermesiyle. Magazincilerle evet aklımda öyle kalmış, doğru polislerle şey çalıştı. Gardiyanlar diye bağırdı magazinciler, dövdüler yazık çocukcağızı. Siz üzüldünüz mü? Polisler yere yatırdı. Ama magazinciler sebebiyet vermişti. Üzüldünüz mü Nermin Hanım? Tabii ki. Zaten polisin bu tür tavırlarından çok rahatsızım. Rahatsız. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz. Hoş peki bir dizide görmek ister misiniz Timuçin Esen'i? Evet tabii. O zaman sizin için Behzat Ç'yi alıyoruz Timuçin Esen'i. Bravo. Bravo. Behzat Ç'yi seyrediyor musunuz? Evet izliyorum. Hastası mısınız yoksa öyle bir bakıyor? Vallahi sonradan hastası oldum. Peki Behzat Ç'ye Timuçin Esen'in mi girmesini istersiniz, Fahir Öğünç'ün mü? Çok soru oldu. Şimdi zor bir soru. Fahir'in de hayranlıyım. Estağfurullah. Ama siz de benim geleceğimle oynamayın. Hadi söyleyin. Peki, ama Timuçin Esen de. Ama sanki ben ama şey yapmış ki peki Fahir olsun deyince peki hani gönlünüz bir şekilde dediniz. Yok gerçekten isterim. Ben hakkımı Timuçin Esen'e devrediyorum. Ya saçmalama Fahir. Yok abi. Allah Allah. Peki. Nemin Hanım sadaka gibi mi verdiniz evet ya Fahir? Yok, yazıktır falan diye. Yani yakışmam mı? Sadakaya ihtiyacım var aşk olsun. Siz beni oyuncu olarak hiç gördünüz mü? Görmedim ama iyi olacağını tahmin ediyorum. Hiç Flash TV seyretmiyorsunuz. Evet ya siz orada... Flash TV izlemiyorum üzgünüm. Ya işte. Ama zaten şu anda da ben de izlemiyorum da yani. Bulamazsınız. Eskiden. Önemli bir projede. Önemli de bir rolde. Önemli de bir roldeydim yani. O yüzden. Hay Allah. Neyse. Peki böyle bir düşündüğünüz bir rol var mı? Yani biz biraz yönlendirdik Behzat Ç'ye diye. Evet yani bana Fahir, mesela ne yakışır? Fahir için düşündüğünüz bir... Mesela şu dizide şu rolü şu anda devam eden dizilerden bir tanesini seçin. Evet. Benim şu anda bir diziye koyacak olsanız hangi diziye koyardınız? Hangi dizi? Yani dizi izliyorum ama şu anda birden kafamı toparlayamadım. Ama bir tanesine koyun canım. Yani ama çok ağır bir grip geçiriyorum. Kafamı toparlayamıyorum. Ben zaten soracaktım da hani belki diye. Her zamanki sesiniz böyle de yanlış bir şey söylemeyin. Geçmiş olsun. Hangisi bu, keçi mi, domuz mu, teke mi? Vallahi hiç bilmiyorum ama çok inatçı. Genel bir. O zaman keçi. Keçi. O zaman keçi. Gitmiyorsa keçidir. Peki evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür geçmiş olsun ediyorum. Diyelim size. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Fahir gözün aydın. Koyamadınız ki. Yani koyamadınız ki dediğim koyamadınız ki diye karşınızda dans etmiyorum. Beni bir dizinin içine katamadınız. Alın bu çocuğu da katın şu diziye diyen bir tane dinleyicimiz çıkmadı. Aşk olsun. Başka da bir şey demiyorum. Oyunculuk kariyerimi şu anda noktalıyorum. Gençlere yol açmak için. Ne oynadığın önemli mi? Ne oynadığım mı? Yoksa oynadığın dizi mi önemli? Yani oynadığın karakter mi daha önemli yoksa dizi mi senin için şu daha lafı önemli? Etmeseydin bir önceki lafım hazırdı. Ben artık oyunculuk işinde yoğum diyecektim ama bu noktadan itibaren Tornistan yapıyorum. Of. Karakter önemli benim için. Karakter mi? Benim. Ya mesela şu o karakteri oynamam abi. Bana onu mu şey yapıyorsunuz mu diyeceksin yoksa O dizide oynarım. Ne rol olursa olsun mu? Bak şeyde oynamam. Muhteşem Yüzyılda o yandaki şeyler var ya, sakallı sakallı efendim, vezirim falan. Onları oynamam. Günaydın efendim. Günaydın, Melike öğretmen ben. Merhabalar hocam, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Biz kolay gelsin. Sağ olun, valla işte uğraşıp gidiyoruz. Ne yapalım, ne edeceğiz bilmiyoruz artık. Ben Fahir'e bir rol biçtim. Ha, nedir? İşte benim için... Ama yurt dışında. Aa, tamam. Kurban olurum. Hangi... Grey's Anatomy'de bir doktor olsun. Grey's Anatomy'de bir doktor olsun. Bizde aynısı var, doktorlar diye. Kutsi'nin arkadaşı olsun işte. Yok yok, bizdekini ben beğenmiyorum. Siz ne oldu şu anda? Dizleriniz bükülmüyor da oturuyor muydunuz şu anda? Yok yok, ben onu beğenmiyorum. Şu yok, genç yaşında. İneceğim işe, okula geldim. Dedim ki sesinizi duyayım. Grey's Anatomy. Bence bak güzel. Peki orada böyle bir doktor var mı? Şu, Neci olacağım şu ama rol, yani. Şu rol falan diye. Mesela kadın doğumcu mu? İntaniye mi? Ürolog mu? Plastik cerrah olabilir. Kurban olurum ben size, kurban olurum. Oradan da niptaka terfi edeceğini düşünüyor çünkü Fahir. Oradan geçiş yapar. Tayinle. Becaiş veya tayin. Eş durumundan niptaka. Niptaka kaldıramayabilirsin ya, çok ortalık karışık orada. Yok ben onu bitirdim ya, Christian Troy'un bütün şeyini biliyorum ben, seceresini bilirim ya. Ne yaptıysa Christian Troy aynısını yaptı öbür hafta Fahir. Kaç sezondur. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hayatı çok renkli demek ki. Ya hiç sormayın. Vallahi fazla öyle. Fazla evet. Fazla. Evet. Evet Fahir, sorduğum sorulara cevap alamıyorum. Ve bu fırsatı bak, her zaman bu konuyu konuşmuyoruz bu kadar ayrıntılı. Evet, evet hakikaten buradan artık gel gel yapıyoruz. Kıp kıp yapıyoruz. Kıp kıp yapıyoruz. Sen de cevap ver. Yapımcılar da anlasın. Abi, günaydın ya. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Demet ben. Demet Hanım, uzun zamandır yayınımıza bağlanan en net telefon sesi sizden. Tebrik ediyoruz öncelikle. Peki, teşekkür ediyorum. Pahalı bir marka mı kullanıyorsunuz? Ne kullanıyorum? Pahalı bir marka. Parfüm, telefon. Evet. Pahalı bir telefon. Baya pahalı. Pahalı yani. Bayağı. Cepten mi arıyorsunuz bizi, normal sabit hattan mı? Nazar değdi. Nazar değdi gitti. Yemin ediyorum Ege, var ya o senin. Hakikaten ya ne pis. Senin hayır, sadece telefonumun yanlış tuşuna dokunmuşum. Ha. Hay. Demek ki mute tuşu da var telefonda. Mute. Yine mi dokundunuz? Gitti. Yok hayır, şu anda normal. Şimdi ama dışarıya yani, verdiniz sesi. Dışarıya verdin sesi, evet. Hayır. Ha, bütün özelliklerini göstermeye evet, acaba yani, çalışıyorsunuz diye. İyi dedik ya, bütün havasını attı. Bir de rehbere girer misiniz Demet Hanım? Kaç tane alıyor? All contacts. Evet. Ben Fahir Bey, Yahşi Cazibe'yi izliyor musunuz? Yahşi Cazibe'yi izlemiyorum ya. İzliyorum ben, izliyorum. Yahşi Cazibe ama bir numara Barış çıkıyor. Barış Bey'in rolü yakışır diye düşündüm. Barış Bey hangisiydi? Böyle şey konuşan mıydı? Evet. Hmm. Esas adam mı, yok arkadaşım? Esas adamın yancısı, komik adam o. Evet. Ama o, şimdi... bence diziyi götüren... Bence de diziyi götürüyor. Almış adam götürüyor diziyi. Beni niye kattınız şimdi o diziye? Fahir sen de her şeyi tavır yapıyorsun. Başrolü söyleyecektim ama orada şimdi adama sürekli Kemal abi dedikleri için sizi söylemeyeyim onu dedim. Yalnız Demet Hanım, yani çok güzel bir şey önerdiniz de. Yanlış anlamazsınız, bir şey söyleyeceğim. Yani tabii ben Fahir'in kariyeri için ilk başlayacağı projenin bir... komedi dizisi değil de daha böyle, çünkü o üstüme yapışıp kalacak. Yapışıp kalacak ondan sonra, çünkü Fahir çok güzel diğer rolleri de karakter şeyle ağır rolleri de oynayabilir. Yani oradan esas başlasın. Dram. Yani dramla dram. Başlasın sonra yine komedi olursa, mesela komediye girer çıkar ama komediyle başlarsa yapışır yani, kalır. Yapışır kalır. Yani. Yapışır kalır diyorsunuz. Başka bir şey geçemez. Veya apışır kalır. İkisinden biri yani ondan. Ya da apışıp kalabilirim. Yani öyle mesela bir şey. Mesela Yahşi Cazibe'deki Barış Bey neydi? İki aile değil mi? Hmm. Kötü adam rolündeydi. Evet. Mafya. Evet. Evet. Öyle evet. Evet. Evet. Evet. Seçtiğim karakter çok yanlış değilmiş o zaman. Evet, doğru. İyi. İyi. Tamam. Ben bana uyar. Siz tanıdık birileri var mı? Yoksa siz bir bizatihi... Siz aracı olacak mısınız? Biz mi kurcalayalım? Vallahi sizin vardır diye düşünüyorum. Tamam, biz kuracağız. Biz kuracağız. Biz kuracağız. Sağ olun, çok teşekkür ederiz Demet Hanım. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Güle güle kullanın telefonunuzu bu arada. Kariyer yolları açıldı önümde. Vallahi yani, sağ olsunlar ya. Ya dram oyuncusu olacaksın ya komedi oyuncusu. Bence bugün karar bugün verelim. Kararını ver. Bugün karar verelim. Ona göre ben bir iki telefon edeceğim. Ha. Önümüzdeki hafta bir hemen programda da tanıdığı olan dinleyicilerimiz diye başka bir köşe yaparız. Ya tanıdığı sen... olan şey dinleyicilerimiz var. Onlar canlı paraya sokacaklardı, katacaklardı. Şey yapabilir misin? Ne? Kırık Türkçe ile konuşabilir misin? Rum aksanıyla mı? Rum aksanı bilmiyorum. Bak ben geçen siz gün Türkler gene geldiniz buralara gibi mi? Daha böyle hani bağlanmış bir takım adamları işkence eder gibi değil de birisinin sevgilisi olacaksın. Mesela Yabancı Damat dizisinde bizim çocuk hiç şey konuşmuyor değil mi? Kırık Türkçesi yoktu. İlk başta bayağı düzgün yok, konuşuyordu. Yok yok, hayır. İlk başta kırık Türkçe ile konuşuyordu, sonradan yabancı, yani, yabancı damat. Damat işte. Unuttuk adını da. Ha şey, Özgür bir şey. Ha, evet. O ilk başta kırık Türkçe ile konuşuyor. Ama bak, şu anda ortalığı titreten iki tane kadın var Türk televizyonlarında. Bir Karolin, bir de şey. Hürrem Sultan. Hürrem Sultan. İkisini, yani de, ikisinin doğru. De en keskin özelliği kırık Türkçe. Kırık Türkçe. Onu yaparsan, çünkü kırık Türkçeli adam yok şu anda. Bir de hastası olunuyor kırık Türkçelilerin. Yani tamam. çıkan sonucu söylüyor. Bu sezon en azından öyle Fahir. Yani bu sezon yani gireceksin. Kaçırma. Karadağlara mı girsem, ne yapsam? Esas kızın yabancı sevgilisi olacaksın. Mesela Bulgar Fahir. Olabilir. Yani Bulgar bir adam olacaksın. Bir konuş mesela. Ama bir taraftan da zulüme yatkın olacaksın. Zulüme ya. Efendim. Böyle bir presentable zulme yatkın. Sinsilikler, hınzırlıklar peşinde koşacaksın ve hiç utanmadan, sıkılmadan. Yalnız utanma, sıkınma, arlanma yok diyorsun. Çok güzel olur o ya. Günaydın efendim. Merhaba Melike öğretmen, ben. Demin telefon kesildi, ben kapatmadım ha. Tamam, biz olur. Biz kapatmıştık zaten. Haydi iyi günler, kolay gelsin size. Haydi size de iyi günler. Haydi sağ Melike olun. Öğretmenim. Fuklara doğru koşuyoruz. Ya ilk ders kaçta başlıyor? Yok ya, ders arasına denk getirmiş Melike öğretmen. Sen kapatmadın değil mi? Ben kapattım. O kapattı. Abi niye yaptın? Ay gene arayacak. Yine arayacak. Melike Hanım, tamam biz şey üstümüze alamadık. Ne dersin Fahir? Yap bakalım öyle bir şey. Yapsana bir Fahir. Paraziklar. Benim çok aklıma yattı. Bir de beni de heyecanlandırıyor. Sen düşün. Beni bu heyecanlandıran arada bir proje oldu. Ya beni de heyecanlandır. Beni şey kısmı heyecanlandırıyor. Kırık Türkçe kısmı heyecanlandırıyor. Mesela Bulgaristan'dan Türkiye'ye geleceksin. Hı-hı. Bir Ivan ismiyle mesela. Ondan sonra bir bölüm sırf senin. Tabii. Yani tercihlerini şöyle bir şey yapalım. Evet. Bak ben zaten uzun zamandır içime sinen bir şey yazamıyordum. Ben yazayım. Fahir sen oyna. Oktay sen de parayı koyan adam ol. Allah Allah, en zararlı ben çıktım. Yok, ya. Sen nasıl de zararlı? Şey, parayı koyan adam esas parayı da alan adam olacak. Hayır, işte projeye bir iki kişi daha ekleyelim o zaman. Olmaz. Garanti olsun. Parayı sen koy. Oktay benim birazcık şimdi tabii çalışmam için önden biraz avans alabilirim. Biz de boş yazmıyoruz yani. Ben öyle yazacağım işte. Adam gidecek bugün tekstil kağıt, beyaz kağıt alıyorsun. 5-10 rulo almamız lazım. Çünkü hata yapabiliyoruz. Biraz kartuşun bitmişti değil mi? Her şeye oynayacak mısın? Her şeye oynar mısın? Her şeye oynarım Oktay. Yani şu aşamada zaten hani esas kadını da oynamak durumunda. Kırık Türkçemle bütün erkekleri peşimden koşturacağı benzerim. Kaynaklarımız sınırlı. O yüzden birkaç rol oynamak zorundasın dizide. Olur canım, o yapılmadık şey değil ki. Tabii canım, hep yapılıyor. Hangisi vardı? Hangi filmde Black vardı? Black Swan. Black Swan'da mesela. Örnek daha yakın. Yakın canım. En yakın örneklerden. Black Swan ya. Doğru söylüyor. Sırf zaten bak öyle şeyler ödüllendiriliyor da. Oscar alacak diyorlar. Bir şey alacak diyorlar. Yani senin de öyle bir şey olabilir mesela. En iyi dizi ödülünde en iyi şöyle karakter. Şöyle bir eski şarkı bulalım. Şarkı isimli dizilerden bir tanesi olsun. Endamın Yeter. Endamın Yeter bence çok güzel. Endamın Yeter. Ama söylemene gerek yok. Ama hayır, zaten şeyimiz jenerik müziği yeter bu. Yeter yani. Gözlerin yeter. Endamın Yeter güzel olabilir. Uğramasın sana. Veya istersen Fahir, senin tipine bakıyorum da neredesin ay yüzlüm de olabilir. Murat Göğe Bakan'dan. Neredesin? Benim evet. Taklidim bak gene bak. Bir rol çalma. Abi hayır geldi. Ben yalnız Murat bakın, oynayan bakan, benim ya. Yalnız oynayan. Bakın daha proje başlamadan böyle olursa olmaz o proje. Ne, yani ya, böyle yapacaksanız ben hiç para yatırmayayım. Sen ne kadar çektin? Ben de yani ölü yatırım yapmak istemem yani. Diyorsun ölü doğdu. Ölü doğdu. O yüzden lütfen şey yapmayın. Bir kere sen şey yapacaksın Ege. Ne? Yazacaksın biraz senaryo yazacaksın. Ben yazacağım canım. Biraz. Ben kendime de o yüzden bölümde kendime rol yazacağım ufak. Öyle Murat şey. Göğe Bakan gibi bir şey. Ha. Girdiri çıktılı bir şey mi? Girecek neredesin? Girdiri çıktılı bir dizi olmasın düşünüyorum. Vurdulu kırdılı ve girdili çıktılı. Ya bölümde... Timuçin, Timuçin Esen'den girdi. Ha, Timuçin Esen'i de alırız. Hazır işsizken alırız. Timuçin Esen'in artık işi var ya. Ya albümü ya. Çıktı Timuçin Esen'in. Albümü çıkıyor. Aa, rock'n'roll'du değil mi? Aa, Timuçin evet. Esen. Evet. May Hoş. May Hoş mu? Albümünün adı. İlk klibi ise Yola Devam. Yola devam. Seçim dönemine yetiştirmeye çalıştık demiş. Yola Devam isimli şarkıya çekilmiş bile Timuçin Esen'in klibi. Timuçin Esen. Hadi bakalım. Türk rock'n'roll'unda çok güzel şeyler oluyor bu aralar. Ne oluyor mesela? Rock'n'roll dünyasında. Hakikaten çok güzel şarkılar var. Ben çok koptum. 5 tane grup biliyorum. Haberi onların şarkılarını Teneke Meneke bak benim bir numaralı grubum. Yeni çok güzel gruplar var. Hakikaten de. Aşk Tesadüfleri sever de biliyorsunuz. Bilmiyoruz. Jenerik müziği. Sen seyrettin mi? Aşk Tesadüfleri severim. Aşk Tesadüfleri severi seyretmedim ama zaten çekiliş aşamasını falan biliyorduk. Kimmiş müziklerini yapan? Onda da oynayamadın ya. Teneke. Ha Teneke Mehmet, doğru. Mehmet Günsur da hatta o grubun üyesi olarak oynuyor. Öyle mi? Aha, solist molist olarak o takılıyor. Bu Mehmet Günsur dedikleri bana benzetilen adam saçları değil mi? Saçları şampuan reklamında oynayacak düzeyde olan. Senin biraz böyle küllü rengi saçların biraz daha parlak. Ve saçları değil genel bütün havasını diyorum. Ha, evet evet. Genel bütün havada sorun yok. Tek sorun saç. Öbür çocuğun adı neydi? Onu genel havayı ben bazen sana onu... Twilight'taki çocuk yok mu? Ya İsmail. Hangi İsmail? İsmail Hacı Dayıoğlu diye isim geliyor. Neydi? Hacı Dayı diye içinden gelen o da. Hacı oğlu da normal. Hacı Dayı. Hocam oğlu. Hacı Dayı hocam oğlu. Hacı Dayı. Hacı oğlu. O zaman şarkılarla türkülerle coşmaya ne dersiniz sevgili dinleyiciler? Yepba diyoruz, cepba diyoruz. Sizi Big City Rock'la karşı karşıya bırakıyoruz. Şahane şarkı yapmış Cake. Bütün dediklerimi geri alıyorum. Long time radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.48 saatimiz bu güzel perşembe sabahında. Ne oluyor ne bitiyor dünyada bakıyoruz. Gündeme buyursunlar efendim. Ahtapotbol'dan sonra şaşı sıçan Heidi'nin maceralarına hazır mısınız? Şaşı mıymış? Şaşı sıçan Heidi. O kadar güzel bir fotoğrafı var ki hakikaten bunu tam yemelik diyorsun. Hayır yani geçen gün internette de... bir eksiklik hissediyorum. Ne adını koyalım. Sosyal medya. O kadar videolar paylaşılıyor falan ama nerede bir kedi resmi? Kedi evet. Resmi paylaşan kalmadı. Bunlar tam yemelik diye böyle parmak bebekleri paylaşan kalmadı. Kalmadı. Tabii şimdi artık biraz daha YouTube'un da olsun, başka şeylerde olsun bunların videoları paylaşılıyor. Yani birisi bana... Dün daha yeni paylaştığımız bir video vardı. Onu ben herkese tavsiye ediyorum. Biliyorsun Kuşum Aydın'ın saçları sarıya boyatmasından sonra Taşan kardeş. günün video tavsiyesini mi? Günün video tavsiyesini. O duruma düştün ya. Ama vereyim ya. Bir... Haber Türk köşesi Fahir Ünlü. Günün video tavsiyesinde hakikaten Taşan kardeş Kuşum Aydın'ı seyredin. Civciv bari düzgün kendi, ver. Kendisiyle konuşması. Kendisiyle konuşması bir iç hesaplaşma evet. Neler yaşandı bunları gördük. Şimdi de popüler Facebook'ta da 300 bin takipçisi var. Hayır Facebook köşesini yapacaksan dur bakayım. Ben yapıyorum. Ben ne geçtik ben anlamadım. Ne, hangi Facebook köşesini. Facebook'ta bugün ne seyretsek? Facebook güncesi. Hazırlayan ve sunan Fahir Öğünç. Bizim hiç ilgimiz yok. Benim de. Facebook güncesi. Facebook güncesi. Evet sevgili dostlar Facebook güncesinde bu hafta sizlere yapacağımız tavsiye gerçekten önceki haftalara nispetle... nispet mi? Gerçekten sizi yerlerinizden oynatacak bir video paylaşımı olacak. Şaşı sıçan Heidi'nin maceralarını tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın. Bu da şimdi adres vereceğiz. www.facebook.com/hgruzpt bir diye adresini vermen lazım. Videonun ismini ver. Videonun ismini. Sesi sıçan sıçan. ayrıca sasizican.com adlı internet sitesinden de videolara ulaşabilirsiniz. Şimdi bunun özelliği de Oscar'ı hangisinin alacağını biliyor. Hadi canım. Ha, öyle. Daha bir numarası yok. Daha geçen senekileri bilmiş mi? Ya bu daha yeni sıçan dedin. Kaç yıl yaşıyor zaten Ege'sinin de. Ne tuhaf tamam şeyin var ya. Oscar'ı hangilerinin alacağını biliyor demek diye ne farkı var? Ben şimdi bir tane ördek alsam. Çemçük ördek Charlie desem o da biliyor desem ne olacak? İkisi farklı şey. Oscar'lardan sonra belli olur. Yani şimdi yok Oscar'lardan sonra bir kere belli bir kere bilecek zaten evet ya. Daha... İki kategori arasında demek ki bilecek. Ahtapot yani Pol'ün mesela... Ahtapot Pol olması kaç tane maçı bildikten sonra oldu. Ama ne yapsın? Ahtapot Pol'ün şansı vardı. Yani Dünya Kupası devam eden bir şey. Yani bir ay falan sürüyor. Topuzun arkasından konuşmayın nokta. Yani bir ay sürüyor. Bir ay süren bir şey. Oscar gecesi dediğim bir gece. Bir gece. 5 saatte belli oluyor. Kaç tane ödül veriliyor yalnız biliyorsun o gecede. En iyi makyajından tut, en iyi kurgusundan tut. Doğru gerçi. En iyi o da, dekor, mekor. O da benim ayıp. Ha, o da senin ayıbın yani. O bir sürü ödül veriliyor. Doğru. Ve o ödülleri de gerçekten bileceğe benzer. Bu mu Fahir Facebook güncesi? Kesinlikle. YouTube adresini de ver bari bir şey yap. YouTube açıkça. Tabii YouTube adresi www.youtube.com/sasisican str7d4 adresi bir kere daha veriyorum. İsteniz. www.youtube.com/sasisican.ytrz4 Sevdiğim infayet. Facebook güncesi. Çok iyiydi ya. Geçmiş olsun Fahir. Sağ olun beyler. Mükemmel bir ilk program gerçekten. Darısı sizin başına. Başına. Sağ. Hakikaten çok güzel oldu. Darısı düşman başına diyoruz ve devam ediyoruz. Neler ya, olmuş neler Michael Jackson'la ilgili yeni şeyler çıktı da Michael Jackson'ın en büyük korkusu dünya çapında bir hamburger zincirinde hani çirkin bir palançosu var ya. Evet. Onda çalışmaktan acayip korkuyormuş. Ölesiye korkuyormuş yani. Yani daha doğrusu bütün kariyerini bitirip bir gün orada çalışmak zorunda kalırsam diye acayip korkuyormuş. Bu ortaya çıkmış. Bir kağıtta yazılı bulmuşlar. Korkuyorum demiş öyle mi? Çok korkuyorum. Böyle demiş. Bir korkum var. Böyle bir korkum. Geçelim demiş. Ondan sonra Zaza Zaza Gabor'la ilgili bir tabii son bir gelişme. Eşi bunun bütün kürklerini sat sen. Eyvah. Vallahi hepsini sat. Kaç tane kürkü var biliyor musun? Bilmiyorum Fahir. Zaten ben biliyorum. Arabada dinledim. Mal beyanından başka bir şey yapmıyorsunuz bu sabah. Ne yapalım abi bizim... Bir yüzük varmış 20 milyon euro. Bir taşlı telefon varmış. Sen Zürd'ün çenesi diye bir ayrı köşe hazırlıyor. Onu yapıyordunuz zaten. Zaza Gabor'u Jaja Gabor değil mi? Yanlış tabii, söylemeyelim. Zaza Gabor yazılır, Jaja Gabor okunur. Okunur. Jaja Gabor da herhalde dünyada bir tek bizim ülkemizde bu kadar haber oluyor. Jaja Gabor. Niye canım kürkünü hiçbir Türk muhabirinin araştırdığını zannetmiyorum. Başka yerde de haber olmuştur o. Yani. Bahreyn'le ilgili. Bahreyn'le ilgili son bir gelişme var. Bahreyn'de kaynamaya başladı. Bahreyn'de de ayaklanma belirtileri, ayaklanmalar MR'leri gözüküyor. Evet. Görünüyor, kıpırdanmaya başladı. Bahreyn'le ilgili ne tip başlıklar atılabilir, ne yapılabilir? Onları şimdiden bir öngörelim. Mısır konusunda çok başarılıydık çünkü. Yani günler sonra gerçi medyamız bizim söylediğimiz başlıkları kullandı ama Bahreyn'de de bence yine bir önceden söyleyelim. Ben o zaman hemen söylüyorum. Habertürk servisine buradan sesleniyorum. Bahreyn falan Bahreyn'de olaylar diye üst yazı. Tamam. Altta şuna Bahreyn. Nasıl? He. Evet. o arkadaş. Dikkat ettiysen yani durduk galiba söylenebilecek tek başlık. Sözün bittiği noktaya bu kadar mı çabuk gelinir arkadaş yani helal olsun şuna güzel Bahreyn oldu, diyorsun. Değil mi? Bir de Bahreyn'den başka bir yerde daha olacaktı ya. Neresiydi? Onlar belirli olmuyor. Değişiyor şeyler diyorsun. Değil, evet, evet, evet. Bugün ben gazetelerde baktım sıralamayı yapmışlar da. Irak, Bahreyn, Yemen. Yemen. Yemen. Yemen'de, Yemen'de ilgili Kıvanç bir şey. Kıvanç Tatlıtuğ, Çılgınsın Men, Yemen. Ama Ege'cim yani bunu işte halk yani... artık şeyi yemedi. Yemen. Yeter artık. Hayır, Yemen. Halk bunu... Yemen. Yemen dedi. Dedi. Mesela orada yi farklı bir şeyle renkte küçük daha yazıyor. Yemen daha büyük kırmızı. Ali'ymiş oradaki başkanın adı da. Ali mi? Ali. İyi o zaman bulmamız kolay olacak. Bu Ali artık Yemen. Orta Doğu'daki kaynamanın evet. Sebepleri arasında. Evet. Türk dizilerini gösteren oldu mu? Benim geçen gün aklıma geldi. Niye birisi öyle ortaya çıkmadı? Kanal kanal dolaşırdı vallahi. Tamam Bulgaristan'da da oynuyormuş bizimkiler. Acayip popüler. Millet Ezel'in hastası. Herkes bana Kıvanç Tatlıtuğ, Kıvanç Tatlıtuğ. Bana birisi şey dedi. Seni Kıvanç Tatlıtuğ'a mı benzettiler? Benim Kıvanç Tatlıtuğ'a nasıl benzetebilirsin? Yani alkollü bir Twilight'teki çocuğu benzetiyorlar ya. Anladım. Acaba seni birazcık... Kenan İmirzalıoğlu'na benzettiler de ondan mı Kıvanç Tatlıtuğ dediler sana? Kızdırmak için. Seni gıcık etmek için. Tabii Ezel'de hani bir 3-5 bölüm oynadı ya. neydi onun adı? 8 miydi? Psikopat 8. İşte orada sen hani falan filan öyle şeyler yaşandı tabii. De detaya girmek istemiyorum çok fazla ya. Şimdi hakikaten ona bağlayan niye, adam oldu mu? Yok Türk olmadı da sen bağla be bari. Biz mi bağlasak acaba? Yani, bağla sen tabii canım. Yıllardır böyle... Aklın yolu bir sonuç. Televizyonda boş devri dinliyorum ilk defa. Ben gerçekleştireceğim galiba. Arap dünyasında bizim dizilerimiz izlenerek demek başka bir model mümkünmüş düşüncesi insanların kafasında uyandı ve çok zaman geçmeden de bir hareket başladı. Ama yani millet Kıvanç Tatlıtuğ gördü. Ben de Kıvanç Tatlıtuğ olacağım. En başta Mübarek'i devirmem lazım dedi. Tabii. Hangi dizi yayınlandı? Gümüş mü? Gümüş yayın. Gümüşle galiba kapı aralandı. Gümüş'ü hiç bilmiyoruz değil mi? Gümüş'te biz zayıfız. Onu takip etmiyoruz. Hiç bilmiyoruz evet. Ya. Ama şunu söyleyeyim. Bulgaristan'da şey de var. Yaprak dökümünün hastası olmuşlar. Oo dedim siz. Daha çok beklersiniz. Daha çok seyredersiniz. Daha çok güzel. Ondan sonunu söyleyeyim. Kaçıncı kalp krizindeler onlar? Onlar daha ilk mi? Daha ilk mi iki mi ne enfaktüs geçirdi falan. Oho, daha en başında. Anjiyo yapılıyormuş daha ya. Daha, daha ilk sezonu tamam ondan bir şey çıkmaz. Sevgili dinleyiciler esprilerle şakalarla bir modern sabahların daha sonuna geldik. Perde kurduk falan fıstık gösterdiniz etti hamam. Şimdi de burada geldik tamam. Ay bakalım. Yarın sabah haftanın son esprinin sabahında. 7 ile 10 arasında modern sabahlar yine burada. Grace Potter, Paris. Radyo OTTÜ'de en yenilerle tazelenmeye hazırlanın. En yeni şarkılar. Dünya listelerinin şeref yolları. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Ünlüler dünyasından kısacası müziğin en genç hali. Radyo OTTÜ'de günün en hit dakikaları. Genç Melodi. Genç Melodi pazartesiden perşembeye saat 17'de Radyo OTTÜ'de. Genç Melodi. Modern Sabahlar sona erdi.